27. Sure, Sure Neml. Mekke'de nazil bolgan 93 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Tasin. Bu Kur'an'ın ve Rüşen kitabının ayetleridir. Müminler için hidayettir ve hoşgeberdir. Şundak müminler ki, ular namazını ada kılıp, zakat verip ve ahiretke cezmen işinir. Ahiretke şenmeyde gallarga ularının emellerini hakikaten çıraylık görsettik. Ular gümrahlıklarda tanırkap yürüşüdü. Ular dünyada katlık azapka döçer bulut. Ahirette ular en ziyan tartkışlardır. Sana Kur'an elbette hikmet bilen iş kılığıcı, hemmini bilgücü Allah terpidin birilidir. Öz vaxtıda Musa ehlisige, ben hakikaten ot gördüm, ben onun yeniğe berip, yol doğruluk birer haber fıkıp gelay, ya ki sizlerinin sınışınlar üçün ottun bir çoğuyup gelay, dedi. Musa, otunun yeniğe kelgende mundaq nida anlandı. Allah otunun yenideki kişini ve otunun etrafıdakilerini mübarek kıldı. Alemlerinin perverdigarı Allah paktır. Ey Musa, şübihisiz ki ben galip, hikmet bilen işkılgıcı Allah'tır ben. Hasan'ı taşlığın. Musa, hassının goya ejderhadek tez hareketli notkallığını körgende arkasını burulup çekindi. Korkunudun kendine karayalmadı. Yani ejderhaga karayalmadı. Allah eytti. Ey Musa, korkmağın. Benim huzurumda peygamberler elbette korkmaydı. Lekin kim ki özüge zulüm kılsa, andın yaman emellerini yakşı emellerge özgerse, ben onunla nahayeti mağfiret kılgıcı men. Nahayeti mehribandır men. Kolunu koynunu salgın. O hiç kandak illetsiz appak bulup çıkadı. Bu minin Firavun ve onun kavmi elip birişim üçün bergen 9 möcizemnin içididir. Ular hakikaten pas kavmiydi. Ularga bizden nurgun rüşen ayetlerimiz nazil bolgan çağda ular bu rüşen sihirdir dedi. Ular o ayetlerini içide itiraf kıldı. Lekin ular onu zulüm ve tekebbürlü kılıç yüzüsüden inkar kıldı. Buzguncularının akıbatının kandak bulduğalıkıga karığın. Biz hakikaten Davud'a, Süleyman'a dünya ve din ilimlerden kâng ilim ata kıldık. Ular eytti. Cimi hemdü sana bizni nurgun bendilerden artık kılgan Allah'a hastur. Süleyman peygamberlikte İlimde ve padişahlıkta atısı Davud'a varislik kıldı. O, ey insanlar, bizge kuşlarının tili təlim verildi. Dünyanın nimetlerinden hemme nerse ata kılındı. Bu, elbette Allah'ın rüşen ihsanıdır, dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan bolgan koşulları toplandı. Süleyman aleyhisselam, onlarının aldı da deb-debi bilen mağattı. Onlar tertiplik uğrulaştırılgan idi. Onlar Şam'daki bir çümülüler vadısı'a yetip gelgende bir çümülü eytti. Ey çümülüler, uvularınlarga kerip getinle. Süleyman ve onun koşuğunu fışmasından silerini yancib etmisin. Süleyman çümülünün sözüden tebessüm kılıp küldü ve eytti. Perverdigarım, sen beni, bana ve ata anamga bergen nimetinge şükür kılışka, sen razı buluduğun yakşı emelini kılışka muvaffak kılgın. Rahmetin bilen beni yakşı bendilerin katarıga kirgizgin. O kuşlarını közdün keçirgendin kin eytti. Bana nim boldi, öp öpünü körmeymen o. Ya o yokap kettim mi? Onu çokum kattık cezalaymen. Ya onu çokum boğuzlayman, ya ki o çokum yokap ketkenliğini aklaydıgan bir rüşen delil keltirdi. Uzak ötmey öp öp geldi. O eytti. Мән сән белмеген ішіні біліп келдім. Саңы мән Сәбәдін бір мойым хәбәріні еліп келдім. Яны Йәмендікі Сәбә шәрідін бір мойым хәбәр еліп келдім. Мән хақиқатан оларға бір аялының падишахлық қылаватқалығыны көрдім. Яны Сәбә ағалесіге Белқыстың падишахлық қылаватқалығыны көрдім. Оныңға өзіге вә сәлтәнетігі кереглік әммі нәрсә берілген екен. O çoğun erişki iyiyken, onun ve kavminin Allah'ını koyup koyaşkı çoğunu atkallığını baykıdım. Şeytan onları kalmışlarını çıraylık görsetti. Yani Allah'ını koyup koyaşkı çoğunu kallıklarını onları çıraylık görsetti. Onları doğru yoldan tostu. Onlar hidayet tapmaydı. Onlar asmanlardaki ve zemindeki sırlarını aşkarlıkçı, Sizlərinin yoşurun və aşkar işinlərini belib durğucu Allahqa səcdə qılmaydı. Allahdan başqa heç ilah yoxdur. O, böyük ərişnin pərverdigarıdır. Sulayman əytdi, sən rast əvatamsın, ya yalğamı qarayınız. Bu xitimni elib verib, onlarqa taşlığın. Andin, onlardan nereraq cayda yoşurunub dur. Onlarının qandaq cavab qaytırdığallaqa qarığın. O aytdi, yani o ayal padişah Bilqis aytdi. Ey uluğla, bana hakikaten Sulayman'dan bir parça kımmetli xat geldi. Onun mezmunu şu ki, nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Sizler bana hakavırlık kılmanla. Benim aldımga Müslüman bolgan halde kilanla. O aytdi, yani Bilqis aytdi. Ey uluğla, menin bu işimde meslehet ber ala. Sizlerini üstüde koymay turup, hiç işini bekitkinim yok. Onlar eytti, biz küçlük ve cengi varmız. İş sinin ihtiyarındadır. Bizim nemege buyurduğu Allah'ını oylap görgin. O, yani Bilqis eytti, şübihisiz ki padişahla birer şehirge hücum kılıp kirse, onu harap kılıdı. Şəhərinin mötəvər adamlarını öldürüş, əsirə iliş və sürgün qılış bilən xar qılıdı. Onlar mı şunda qılıdı? Mən çoxum onlara soğuğa vətimin, əlçilərinin nəmi xəbər elib kildiğallıqıqa qarayman. Əlçi Sulaymanın aldığı yetib kəlgəndə Sulayman eytdi. Sizlər mağa mal bilən yardım qılmaqçımı? Allah'ın mağı bərgəlləri, sizlərinin bərgəllərinlərdən yaxşıdır. Bəlkə sizlər soğanlar bilən körənləb getislər. Sən qaytıb getkin, onların üstügə onlar taqabıl tıralmaydıqan bir qoşun bilən çoxun barımız. Onlar nə yurtudun xar, kəmistilgən halda çoxun çıxırıb ötümüz. Sulayman eytdi, Ey uluğla, onlar minin qışımı musulman bolub kiliştim burun, Sizlərdən kim onun taxtını elib kilidi? Cindim bolğan ifrit eytdi. Mən onu ornundun turuşdun burun sana elib kilimən. Mən onu elib kilişkə əlbəttə qadirmən, işəncilikmən. Nazil bolğan kitabını çoğqır belədəğən zat, yəni Əsaf İbni Burxiya, onu mən sana közünü yumub açqışı elib kilimən, dedi. O dua qılıbıdı. Təxt dərhal aldıda hazır boldu. Sulayman təxtin yenidə turğanlığını görəndə, bu Pərverdigarımın mənə qılğan ihsanıdır. Bu şükür qılandım, yoki tüzkürlük qılandım, bunun bilan məni sinidi. Kimki şükür qılıdıqan, o özünün faydası üçün şükür qılıdı. Kimki tüzkürlük qılıdıqan, biliş kerak ki, həqiqətən Pərverdigarım onun şükür qılışından bihacətdir. Allah'ın kerimi kendur, dedi. Sulayman Bilqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda onun aqlini sinash yuzidan aytdi. O Bilqisning taxtining shaklini o'zgartdinglar. O taxtini tonimdu, tonimamdu, qaraymiz. Bilqis kelganda uningga sening taxting mushundoqmi deyildi. O shudek turdi, dedi. Sulayman Allah'ın ni'metini sözləş yüzüdün eytdi. Onundun burun bizge ilim birildi. Yani Bilqisdin burun bizge Allah'ını ve Allah'ın kudretini bildirdiğin ilim birildi. Biz Müslüman bulduk. Onu Allah'ını koyup çoğunğan nerslere Allah'a ibadet kılıçtın tostu. Çünkü o kafir kavimden idi. Onunla sarayı kirgen değildi. Yani Bilqis'e sarayı kirgen değildi. Bilqis sarayını çoğun suda gümallanıp kiyimini götürüp iki parçığını açtı. Süleyman eytti. Şübhisiz ki o eynekten yasalgan saraydır. Bilqis eytti. Perverdigarım, ben hakikaten Allah'a şerik keltürüp, koyaşkı çokunuş bilen özümge zulüm kıldım. Süleyman bilen bile alemlerinin perverdigarı Allah'a boysundum. Yani Süleyman'ın dinine ergişip İslam'a kirdim. Biz hakikaten Semud'a, yani Semud kabilesine nesep cehettin kerindişi Salih'ni peygamber kılıp evettik. Salih Allah'a ibadet kılınla dedi. Nagahan ular cidelleşidigan, yani din barisi de cidelleşidigan müminler ve kafirlerden ibaret iki guruhka bölünüp ketti. Salih eytti. Ey kavmim, sizler nemişki rahmetten burun azabının kilişini tileysle. Sizler rahmetki erişşinler üçün nemişki Allah'tan mağfiret talep kılmaysle. Ular eytti. Bizge kelgen qahatçilik senin ve sen bilen bolgan kişilerinin şumlıqıdan keldi. Salih eytti. Sizlerge kilidigan yaxşı yamallık Allah tarafından kilidi. Belki sizlerine Allah sınaydı. Şehirde, yani hicride, yer yüzüde buzgunçılık kılıdığan, ıslah kılmaydığan 9 nefer kişi barıydı. Ular, öz ara Allah bilen kasem kılınla dedi. Ular eytti, bir keçidi Salih'ni ve onun tevelerini çokum öldüreydi. Andın çokum onun egisige, yani onların egisige, o öldürülgen çağda biz üstüde emes idik, biz hakikaten rastçılmaz değildi. Ular Salih'ki karşı suikast pilalladı. Ularını, onların halak buluşunu tizletiş için, suikastı için tuyuksuz cezalıdık. Onlarının suikastının akıbetinin kandak bulgalığa karıgın ki, onlarını ve onlarının kavmini pütülleyi halak kıldık. Onlar zulüm kılgallıkları için, ene onlarının öyleri Adem sattın hali bulup kaldı. Allah'ın kudretini bildiğin kavmi için bunun da çok ibret var. Salih bilen iman etkan ve takvadarlık kılgallarını azaptın kutkazdık. Lot'nun kıssını bayan kılgın. Aynı zamanda Lot özünün kavmine eğitti. Sizler bilip durup kabi işlerini kılamsa, sizler ayarlarını koyup cinsi telefonlarını erler bilen kandıramsa, belki sizler nadan kavmsa. Onlarının birden bir cevabı, Lot'nun tevelerini şehir anlardan haydab çıkaranla. Onlar pak kişilerdir deyişten ibaret buldu. Biz onu ve Hud'un başka tevelerini kutkazdık. Tağdırımız bilen onun Hud'unu azapkı kalgıçlardan kıldık. Onlarının üstüge biz yağmur yağdırdık, yani taş yağdırdık. Agahlandırılgıçlarına yağdırılgan yağmur nemi degen yaman. Cimi hemdü sana Allah'a kastır. Onun peygamberlikke tallığan bendelerge amallık tileymen degin. Allah yakşı mı, ya ki onlarının şerik keltirgen butları yakşı mı? Asmallarını ve zeminini yaratkan, silerge buluttun yağmuru yağdırıp bergen, onun bilen güzel bağlarını yetiştirip bergen kim? O bağlarının dereklerini östürüş, silerinin kolunlardan kelmeydi. Allah'tan başka ilah var mı? Başka ilah yoktur. Onlar hakikatten burulup ketken kavimdir. Zeminini insanlarga ve hayvanlarga turalgı kılgan, onun türlük taraflarda deryalarını akkuzgan, onun üstüde tevrep ketmesliği için tağlarını ornatkan, İşki deniz arası da tosaqlarını kılgan kim? Yani tatlıq su bilen şorluq su arası da arlışıp ketmeslik üçün tosaqlarını kılgan kim? Allah'tın başka ilah var mı? Başka ilah yok. Onlar yani müşriklerinin tolusu bilmeydi. Beşiği künçüken Adem dua kılsa, onun duasını icabet kıladığan, onun beşiği kelgen eğirçilikini kötürüdüdüğan ve silerini ziminin orun basarları kılgan kim? Allah'tan başka ilah var mı? Siler azgını ve nesiyat alısla. Koruğluğunun ve denizinin karanğılıklarda silerge yol köstüp berdiğan, rahmetidin yağmur yağdırıp beriştin ilgiri, şamallarını beşaret kılıp evetidiğan kim? Allah'tan başka ilah var mı? Hiç ilah yoktur. Allah onlarının şerik keltürgen nerselerden paktur. İnsanını deslepti halık etken, andın onu terildirdiğan kim? Silerge asmandın ve zemindin rızık beridiğan kim? Allah'tan başka ilah var mı? Hiç ilah yoktur. Eytkin ki, eğer davayınlarda rastçıl buluduğun bolsanla, delilinlerini keltironla. Allah'tan bilek, asmanlardaki ve zemindikiler gayetini bilmeydi. Onlar yani halayıklar kaçan terili dağallıklarını bilmeydi. Onlarının ahiret doğrusudaki ilmi pişip yetildi mi? Onda kemez. Onlar ahiret doğruluk kımandıdır. Onlar ahiret doğruluk kordur. Kapırlar yani kaytı terilişini inkar kılgıcı Mekke müşrikleri eğitti. Biz ve bizning ati bo'ylarimiz topi bo'lib ketgandan keyin qavrimizdan terilib cho'qim chiqarlamdik. Haqiqatan bizga va ati bo'ylarimizga ilgari qayta terilish va'da qilingan edi. Bu faqat burunqilarning qissalaridir. Sen bu kuffarlarga aytgin. Zaminda sayr qilinglar. Gunohkorlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Yani peygamberlerini inkar kılgıçlarının akıbetinin kandak bolgallıkıga karanla. Onlarını Allah halak kılmadı mı? İlgirki küffarlarının beşiği kelgen kün, kiyinki küffarlarının beşiği mi kilidi? Ey Muhammed, sen onlarının iman etmağallıkıdan kaygırmıgın. Onlarının heli mikirden işçin pişmüsün. Allah seni onlarının şerriden saklaydı. Ular, eğer sözünlerde rastçıl bolsanla, siler bizgi vədi kılgan azap kaçan çüdü deyişidu. Siler aldırap ketken azapının bir kısmı, silergi yakınlaşkan boluşu mümkün degin. Bu, onlarının bedri soğuşuda öldürülüşü ve esirgi ilinişidir. Perverdigarın insanlarına hakikaten merhametlikdir. Lekin onlarının tolusu, Pərverdigarığa şükür kılmaydı. Pərverdigarın onlarının dillirdi yoşurğallarını və aşkarı kılğallarını şək şübihisiz bilib. Yani onlarının Peygamber aleyhi salamğa qarıta adavidini və suikastini şək şübihisiz bilib. Osman ziminda ləvhül məhfızğı yezilmiğan heç bir sır yox. Peygamberlerinin tügençisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil bolgan bu Kur'an hakikaten İsrail evladığa onlarının ihtilaf kılışkan derslerinin köpünü bayan kılıp berdi. Kur'an müminler için hakikaten hidayettir ve rahmettir. Şübihisiz ki perverdigarın onlarının arasında yani İsrail evladının arasında kıyamet günü adil hüküm çıkarıdı. Allah galiptir. Bendilerinin işlerini bilgücüdür. Allah'a tevekkül kılgın. Yani işini Allah'a tapşırgın. Hemen işinde Allah'a yölengin. Allah sana medetkardır. Ey Muhammed! Şübihisiz ki sen rüşen hak dindisin. Sen ölüklerge ve yüz öğrigen gazlarga davetini anlatalmaysan. Yani dillerinin ölüklüğü de ölüklerge. ve haqni anglamaslıqda gaslarga oxşaydigan kuffarlarga da'vatni anglatalmaysan. Sen dili korlarni gumrahlıqdan ayırıp hidayet qilalmaysan. Sen da'vatingni faqat bizning oyatlarimizga iymon etib musulmon bo'lganlarga anglatalaysan. Ularga, ya'ni u kuffarlarga oldin hala aytilgan so'z ishga oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda ularga zimindan bir turlik hayvonni chiqaramizki, u ularga insonlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi. U kunda har ummatning ichidan bizning oyatlarimizni inkor qilganlardan bir to'p odamni hisob elish va jazolash uchun yig'imiz. Oldi keyni yig'ilguncha ular to'xtatib turiladi. Ular Allohning dargohiga kelgan chog'larida Alloh ularga sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkor qildinglarmi? Sizlar amr qilingan narsalardan zodi nimalarni qildinglar deydi. Ular o'zlariga zulm qilganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular özürleri bolmaganlığı üçün söz kılalmaydı. Ularga keçini aram aladığan vaqt kılalıqımızni, kündüzni hayatlıq yoluda hərkətleniş üçün yoruq kılalıqımızni ular ufkmandı. Bunun da iman etidigan qavm üçün Allah'nın kudretini körüstüdigan nurgun alametler ba. O kündə sür çilinidi. Allah halıqallardın başqa, ya'ni farishtalar, payg'ambarlar va shahidlardan boshqa osmonlardagi va zamindagi hammani qo'rqinch bosadi. Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Tog'larni turg'un holatda gumon qilasan, holbuki ular bulutdek ko'rgilab turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunaridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiligidan obdanroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinchdan amin bo'ladi. Yomon ish qilganlar do'zaxqa yuzi bilan tashlanadi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolanasizlar. Ey Muhammad, aytqinki, men faqat Alloh hurmatli qilgan bu shaharning, ya'ni Makka mukarramining Parvardigoriga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishga, Qur'on o'qishga buyurildim. Kimki hidoyat topadi ekan, u o'zining foydasi uchundir. Kimki ozadi ekan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. Sen uningga aytqinki, men faqat ogohlantirg'uchilardanman. Ey Muhammad, aytqinki, jimmi hamdu sana Allohga xosdir. Alloh sizlarga qudratini ko'rsatib beradigan alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar ularni tonish payda bermaydigan chaqda toniysizlar. Parvardigoring sizlarning qilgan amallaringizdan g'ofil emasdir.